reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało 9 osób. Chodzi o próbę utrudnienia przetargu ogłoszonego przez PKP. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Francuska restauracja Mirazur z mentą została uznana za najlepszą na świecie. 9 osób zatrzymali katowiccy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie ma związek z próbą utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Do zatrzymań doszło na terenie Mazowsza, Górnego i Dolnego Śląska oraz na Pomorzu Zachodnim. Jak mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA, gdyby wszystko doszło do skutku, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poniosłaby znaczną szkodę finansową. Śledztwo dotyczy usiłowania oszustwa przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe na funkcjonujący w większości państw Unii Europejskiej system bezpiecznej jazdy pociągów. Gdyby ten przetarg doszedł do skutku, wówczas PKP straciłoby ponad 1 mld zł. Zatrzymani są podejrzani między innymi o usiłowanie oszustwa, a także podjęcie próby działania na szkodę konkurencyjnego oferenta. W przypadku pracowników Instytutu Łączności chodzi także o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Zatrzymani mają być jutro doprowadzeni do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o OZE. Na zmianach w prawie dotyczących odnawialnych źródeł energii skorzystają przedsiębiorcy i rolnicy, mówiła dziś w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii. Nowelizacja m.in. rozszerza status prosumenta, wyjaśniła minister Jadwiga Emilewicz. Czyli tego, który produkuje energię na własne potrzeby, a nadmiar sprzedaje do sieci, magazynuje w sieci. Na małych i średnich przedsiębiorców w ustawie wprowadzamy możliwość powoływania spółdzielni energetycznych. To przede wszystkim adresowane do rolników, możliwość tworzenia takich spółdzielni, w których będzie produkowany czysty prąd. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Francuska restauracja Mirazur z Menton na Lazurowym Wybrzeżu została uznana podczas gali w Singapurze za najlepszą na świecie przez pismo branżowe Restaurant. Mirazur prowadzi argentyński szef kuchni Mauro Colagreco. Na drugim miejscu jest duńska Noma, na trzecim baskijska Asador Echebari. Ranking pisma Restaurant opiera się na głosach ponad 1000 kucharzy, krytyków i podróżujących smakoszy wybranych przez magazyn. Jak długo żyje e-hulajnoga wynajmowana na minutę? Okazuje się, że dość krótko. Redakcja amerykańskiego serwisu Quartz przeprowadziła mini śledztwo w tej sprawie i okazało się, że e-pojazd, który miał być bardzo eko, wcale taki nie musi być. Dziennikarze przyjrzeli się cyklowi zużycia pojazdów w Louisville w stanie Kentucky, mówi Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Wyszło im, że średnio to jest niecały miesiąc, dokładnie niecałe 29 dni. Naprawdę? Na jaką? Średnio, ekologicznie. Hulajnoga, która jeździła po ulicach Louisville najdłużej, jeździła 112 dni. Faktycznie widziałem mnóstwo jakichś popsutych, rozwalonych, zniszczonych hulajnóg, gdzieś tam rozrzucanych. Jak to jest tutaj w Polsce? W naszym przypadku, kiedy zaczęliśmy w połowie marca, Łukasz Gontarek z jednej z firm hulajsharingowych. Cały czas większość naszej floty stanowią urządzenia, które były z nami na samym początku. Czyli to już jest ponad 3 miesiące, kiedy jesteśmy w stanie te hulajnogi przywrócić do życia, dokonać wszelkich koniecznych napraw. Właśnie ten biznes na tym polega. No, w sensie, kto jest w stanie wydłużyć żywotność takiej jednej hulajnogi, sprawić, żeby ona generowała przychody jak najdłużej, jest w stanie tutaj wygrać. Na pewno nie jest to taki sprzęt, który tak jak na przykład rower Veturillo często jeździ przez całe 4 lata trwania umowy. Jednak to jest sprzęt troszkę bardziej awaryjny, zawodny i o krótszym życiu. Z ulic polskich miast codziennie są usuwane źle zaparkowane e-hulajnogi, które trafiają do miejskich magazynów. Tylko w Warszawie w pomieszczeniach Zarządu Dróg Miejskich zalega 350 pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, sporcie opowie Adam Malecki. W Mińsku trwają Igrzyska Europejskie. W stolicy Białorusi dziś został zorganizowany Dzień Polski, a z naszych reprezentantów dobrze spisały się osady kajakarskie. Cztery z nich awansowały do finałów. W rywalizacji bokserskiej w ćwierćfinale znalazł się Damian Durkacz. W turnieju, który jest jednocześnie Mistrzostwami Europy, na tym samym etapie zawalczy Elżbieta Wójcik. W piłce nożnej w Pucharze Narodów Afryki zwycięstwo Kamerunu 2-0 z Gwineą. W trwającym meczu Gana prowadzi 2-1 z Beninem. W Mistrzostwach Świata Kobiet do ćwierćfinałów awansowały Włoszki i Holenderki, Azzurre pokonały 2-0 Chinki, a Oranie 2-1 Japonię. Do Korei na Mistrzostwa Świata w pływaniu miał się udać w najbliższym czasie Paweł Juraszek. Rekordzista kraju w pływaniu na 50 metrów strefą dowolnym został przyłapany jednak na dopingu. Informacja o stosowaniu niedozwolonego środka zaskoczyła samego zawodnika, a także Pawła Słomińskiego, prezesa Polskiego Związku Pływackiego. No rzeczywiście jesteśmy wszyscy bardzo w szoku i zaskoczeni i jest nam bardzo przykro z tego powodu, że taka sytuacja zaistniała, ale tak naprawdę no tutaj procedury są jasno określone i wszystkie nieścisłości czy niedomówienia, czy fakty, które zostały do tej pory niewyjaśnione, są do wyjaśnienia pomiędzy zawodnikiem i Poladą, która prowadzi w tej chwili tę sprawę. Także nigdy nie miałem powodów do tego, żeby nie wierzyć w to, że Paweł Juraszek stosuje jakieś niedozwolone środki, więc jednym słowem chciałbym, żeby ta moja wiara, która do tej pory funkcjonowała, potwierdziła w faktach. Polakowi grozi dyskwalifikacja, ale ma możliwość odwołania się od negatywnego wyniku. Dojdzie zapewne do sprawdzenia próbki B. Kolejne dyscypliny dołączają do programu Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu w 2024 roku zostały włączone surfing, breakdance, wspinaczka sportowa i skateboard. Taką decyzję podjęli członkowie MKR w Lozannie. Tenis na igrzyskach już jest. Obecnie nasze reprezentantki walczą o prawo gry w turnieju głównym na Wimbledonie. W grze pozostaje Katarzyna Kawa, która potem jak w trzech setach pokonała Brytyjkę Franciszkę Jones, awansowała do drugiej rundy. Na pierwszej swój udział w eliminacjach zakończyła Magdalena French. Ona przegrała w dwóch setach z Holenderką Arantxą Rus. A zakończenie tenisowej kariery zapowiedział Michał Przysiężny. 35-letni zawodnik ostatni raz zagra podczas turnieju Sopot Open, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Przysiężny kończy, Michał Mieszko-Gogol rozpoczyna przygodę z siatkarzami z Kry Bełchatów. Na stanowisku trenera zastąpi Włocha Roberto Piazze. I jeszcze przypomnienie na koniec informacji z Grecji. Dobrych informacji, Piotr Lisek wygrał meeting w Atenach. Był najlepszy w skoku o tyczce, wynik 5 metrów i 84 centymetry. 36 stopni zobaczymy jutro na termometrach w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Środa będzie opalna w całym kraju. Dla 13 województw w synoptycy IMGW wydali alerty dotyczące wysokiej temperatury. Wyjątkiem są Warmia i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyzna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Żegnamy reklamy. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Play me some people, they don't like just baby one. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Co tydzień z nadzieją myślę, że urozmaicony repertuar pojawiający się we wtorkowych prezentacjach być może wywołuje u Państwa głód nowości, efekt świadomego oczekiwania. Oczekiwania na muzykę interesującą, może niezwykłą, skłaniającą nawet do refleksji, wywołującą emocje, rozbudzającą ciekawość. Dziś realizujemy metaforyczne hasło Syntezatory po polsku. W drugiej części wystąpi zapomniane dynamiczne duo Millennium, a teraz Ogniste Języki i Władysław Komendarek. Miałem sen abstrakcyjny. Na scenie charyzmatyczny kompozytor we fraku, a może tylko w garniturze. Bez świecidełek, przy tych samych, co zwykle, instrumentach. Nobliwy styl, powściągliwy estradowy wizerunek, bez uszczerbku dla twórczego temperamentu. Tym razem Władysław Komendaryk z płyty Chopin. Obrazoburczo potraktowane preludium e-moll. Solo gitarowe Dariusz Załuska. Z setek znanych w świecie trawestacji wersja najdłuższa. Stop! Stop! Stop! Stop! Można chyba powiedzieć, iż muzyka postrzegana przez odbiorców jako szczególnie ważna, znacząca, odbierana jest na dwa sposoby. Pierwszy, jest ona źródłem emocji, drugi, katalizatorem intelektu. Czy państwa oczekiwania są w tej mierze sukcesywnie zaspokajane? Wracamy do płyty Chronowizor sprzed 5 lat. Tajne centrum gazów bojowych. Od połowy pacyfistycznego utworu syntezatorom towarzyszy głos kompozytora, jawiącego się w artystycznej roli demona akceleracji. We'll be right back. Kiedyś napisał: harmonia Gudonisa jest freudowską projekcją skojarzeń. Wypada się z tym zgodzić. Ten wymyślony przez artystę, i to ad hoc na estradzie, język to na pewno jest przyczyna skojarzeń freudowskich. Przed wydaną również w Wielkiej Brytanii płytą Chronowizor muzykę Władysława Komendarka publikowała przez chwilę firma Ricochet Dream, wydając między innymi popularnych kupców czasu z roku 95. Zbiór utworów pierwotnie oferował Digiton na kasecie. Dojrzali kolekcjonerzy L-muzyki na pewno pamiętają wczesne płyty kompaktowe, składanki dokumentujące kondycję polskiej elektroniki. W połowie lat 90. magazyn i sampler X serwisu L-Club Digitonu, a największej satysfakcji dostarczył kompakt Looking East Synthesizer Music from Poland niemieckiego Erdenklangu z utworami Bilińskiego, Komendarka, Niemena i paru innych biegłych instrumentalistów. Było to 30 lat temu. Jeszcze przez 4 minuty świetlisty Władysław Komendarek, jak na kosmitę przystało, kolonizujący czas, czyni to dla nas, zwykłych ziemian. hasło studia muzyki. Syntezatory po polsku. Nagranie Kolonizacja czasu pochodzi z płyty Chronowizor. Kiedy w 1993 roku polskie nagrania wydały 9. album Komendarka, Poławiacze Sumień, powstało w Polsce nieistniejące już duo Millennium. Założyciele Krzysztof Kłubo i Tomasz Rożek swoje granie ukierunkowali na oczekiwania bywalców tanecznych klubów. Dla tych ostatnich, wykorzystująca elektronikę, niebanalna twórczość Millennium miała powab zmysłowy. Adresowana do klubowiczów, rzetelnie spełniała ich oczekiwania. Rytm i syntetyczne barwy wywołują napięcie. To był utwór Superego. Za chwilę bujny, soczysty Lush. Słuchając Millennium doświadcza się przyjemności. Proste emocje nie muszą skłaniać do ekscytacji. Na tym poziomie odbieramy muzykę z pełnym zrozumieniem. Płyta dla tańczących i kierowców, których w trasie nie zawodzi koncentracja. Duo Millennium na koncertach i w studiu wspomagali zapraszani DJ-e. Kłubo i Rożek odbywali turnę, grając głównie w klubach. Zdążyli zagrać blisko 200 koncertów. Płyta Self, z której pochodzą wybrane kompozycje, została wydana przez Polygram Polska w 1998 roku. Tytuł następnego utworu w wolnym tłumaczeniu: Brak zgody na dominujące kolory. Kto podejmował w tej ważnej, barwnej sprawie decyzję z perspektywy 20 lat, trudno dociec. All right. płyta Self polskiego Millennium zawiera muzykę bardzo urozmaiconą, nie zawsze wyłącznie instrumentalną. Analogowe syntezatory zabawnie brzmią w odkrywanym po latach utworze Reflex. Słuchając dziś nagrań Władysława Komendarka i po latach zapomnianej grupy Millennium, obcowaliśmy z syntezatorami po polsku. Muzyka jak zawsze wyrażała stan umysłu, uczucia, postawę i, co nie jest takie oczywiste, technologię. Ktoś kiedyś emocjonalnie stwierdził, że wartość muzyki wywodzi się z form i dźwięków ją tworzących. Powyższa opinia traci sens, gdy odbiorcami są osoby niemuzykalne, nie doznające przesłuchania radości uczestnictwa, wzrostu aktywności umysłowej i cielesnej. Zatem co pozostaje? Polichromia nieodżałowanej grupy Millennium. Dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień.